Aflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja. Moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Środa, 9 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jedynie Twój Ruch deklaruje na razie poparcie dla pomysłu SLD sejmowej uchwały w sprawie WSI. Że skrzywdziliśmy i pomówiliśmy tych, którzy pracowali, służyli dobrze na rzecz bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. IPN nie weźmie udziału w roku Polski w Rosji, dowiedziało się Polskie Radio. Po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, nie można postępować tak, jakby się nic nie stało. 24-godzinny strajk generalny w Grecji przeciwko cięciom oszczędnościowym. SLD chce przywrócić dobre imię żołnierzom WSI. Sojusz proponuje, by Sejm w specjalnej uchwale uznał decyzję o likwidacji wojskowych służb informacyjnych za pochopną, nieodpowiedzialną i szkodliwą dla bezpieczeństwa narodowego. Poseł Stanisław Wziątek podkreśla, że raport Antoniego Macierewicza był dla funkcjonariuszy krzywdzący. I oni oczekują, że to właśnie my, polski parlament, powie wobec nich jedno ważne słowo. Przepraszam. Poparcie dla sejmowej uchwały SLD deklaruje na razie jedynie Twój Ruch. Choć jak dodaje jego rzecznik Andrzej Rozenek, jedynym sposobem przywrócenia godności żołnierzom WSI jest rozliczenie tej sprawy przez komisję śledczą. Ponieważ uważamy, że żołnierze WSI zasługują na to, żeby ktoś wreszcie powiedział, że jako całość nigdy nie stanowili żadnej grupy przestępczej i nie było najmniejszego powodu, żeby wojskowe służby informacyjne likwidować. Poseł PO Andrzej Halicki uważa, że to nie Sejm, a jedynie Antoni Macierewicz powinien przepraszać. Proszę nie włączać w to całego Sejmu, bo Sejm nie był likwidatorem in gremio, tylko robiła to odpowiednia instytucja, na jej czele stał Antoni Macierewicz i nie powinno się mieszać wszystkiego ze sobą. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak propozycję SLD określa krótko, to kabaret. W literaturze WSI jest określane jako długie ramię Moskwy, a więc widzimy, kogo tym długim ramieniem Moskwa obejmuje. Wojskowe służby informacyjne zostały rozwiązane w 2006 roku. Ich miejsce zajęły służby wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego. IPN wycofuje się z udziału w roku polsko-rosyjskim. Wydarzenia kulturalne będą się odbywały, ale nie będzie towarzyszących im zazwyczaj spotkań na szczeblu politycznym. Teraz rezygnują także historycy. A to ze względu na sytuację na Ukrainie, tłumaczy Krzysztof Persak z Instytutu Pamięci Narodowej. Oprócz tego, że miał być rok Polski w Rosji, miał być też rok Rosji w Polsce. A to oznacza swego rodzaju afirmację państwa rosyjskiego, takiego jakim ona jest. Wydaje nam się, że po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, nie można postępować tak, jakby się nic nie stało. W szczególności na tym polu, które dotyczy trudnej pamięci historycznej, prawdy historycznej, a przecież te analogie historyczne w obliczu aneksji Krymu i dalszych agresywnych działań Rosji wobec Ukrainy same się narzucają. Decyzja o wycofaniu się z obchodów zapadła już na początku marca, choć program wydarzeń był zaplanowany wcześniej. Instytut miał zorganizować m.in. konferencję o pamięci historycznej, konferencję międzynarodową o zbrodni katyńskiej, oczywiście w partnerstwie ze stroną rosyjską. Planowane było także prezentacja kilku wystaw, także wspólnej publikacji. Uważamy, że w tej chwili tego robić nie można. Głównym zadaniem roku polsko-rosyjskiego będzie budowanie dobrego obrazu Polski w Rosji oraz wymiana na szczeblu kulturalnym i społecznym. Ma być też okazją do dialogu między zwykłymi Polakami i Rosjanami. Cykl imprez w obu krajach odbędzie się w 2015 roku. Każda 13-latka w Radomiu ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Jest jeden warunek. Zgodę na muszą wyrazić rodzice. Projekt finansowany jest z budżetu obywatelskiego. Rocznie na raka szyjki macicy umiera w Polsce około 1800 kobiet. Radomianie uznali, że skoro mają już do dyspozycji obywatelskie pieniądze, to chcą je przeznaczyć m.in. na profilaktykę. Stąd, jak mówi Anna Kwiecień, wiceprezydent miasta, pomysł na zaszczepienie nastolatek przeciwko wirusowi HPV. Tak naprawdę umierają młode kobiety i my chcemy temu przeciwdziałać, dlatego realizujemy program szczepień przeciwko HPV. Jest bardzo drogie, kosztuje kilkaset złotych. Lekarz pediatra Stanisława Szcześniak Mazur przekonuje, że szczepienie jest całkowicie bezpieczne. Ponieważ nie zawiera żadnych elementów wirusowych, to znaczy element białkowy, ale nie są to całe wirusy, czyli szczepiąc się nie ma żadnej możliwości zarażenia się wirusem. Każda z dziewcząt musi otrzymać 3 dawki leku. Koszt wszystkich szczepień ma wynieść około 300 tysięcy złotych. Z Radomia Anna Orzeł.

10 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Zofią Kruszewską i Haliną Wachowicz. Zapraszamy do 15. No i z naszym gościem Agata Ślazyk jest u nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień artystka krakowskiej piwnicy pod Baranami. Dzisiaj zajrzała do nas w drodze do Olsztyna i do Katowic, prawda? Prawda. No to ciekawa trasa, tak z Krakowa przez Warszawę do Olsztyna i potem sobie wrócić do Katowic. W Olsztynie grasz jutro, tak? Jutro w Olsztynie, tak. O godzinie 18 w kamienicy na Ujackiej. Bardzo serdecznie zapraszam. A w Katowicach pojutrze? A w Katowicach w klubie Old Timers Garage. No i tam będzie Agata promowała swoją płytę Nie daj się zjeść. To Państwo za chwileczkę usłyszą jedną z piosenek z tej płyty, a potem sobie porozmawiamy. Potem będziemy mieli zaproszenia na te występy. Zapraszam. W kolejności jeszcze, tak żeby było wszystko w porządku ułożone, to będzie Sygnał Akademii Rozrywki, wiersz Bartka Bredę i piosenka Agaty Ślazyk. Akademia Rozrywki. Autoironia. Kiedyś dużo paliłem. Dziś mam duży przebieg. W zawieszeniu coś stuka, czego nie poskromię. Kiedy już osiągnie określony wiek człek, nie stać go na auto. Stać autoironię. Słabe mam hamulce, od wypadków strzegł bieg, chociaż w tamte klocki, nim legnę na złomie, na warsztatu łonie, niech cewkę wyłonie, byle nie starej rury, co zaczyna rdzewieć. Układ kierowniczy wznieca gniewu płomień, dość już tych układów, do pracy gamonie, za cofanie zaliczek oto kara, się wie. Po licznych chip-tuningach, w swej mocy ogromie, na życia zakręcie skracam skrętu promień. Ale jadę po bandzie, aby dojść do siebie. Yeah. Ja nie chcę, nie, nie, nie chcę dojrzeć. To już kolejna w twoim wykonaniu podobna deklaracja, bo zdaje się, że na poprzedniej płycie śpiewałaś coś o tym, że nie chcesz być pączuszkiem. Tak, ja nawet myślałam, że a propos tego tytułu, nie daje się zjeść, że może to jakoś podświadomie, słuchaj, kontynuuję ten, jakby nie jestem ciepłym ponczusiem, tutaj płyta nie daje się zjeść. Jakieś takie delikatne, gastronomiczne. Takie gastronomiczne. Kontynuuję ten nurt. Nie chcę dojrzeć. Piosenka z płyty Nie daj się zjeść Agaty Ślazyk. Agata tutaj sama gra, sama śpiewa, sama napisała teksty, tak? Tak, tak. I skomponowałaś muzykę? Tak, taka samosia tu jestem. I zaraz jeszcze porozmawiamy i o tej płycie, i o różnych innych okołopłytowych sprawach, ale ja chciałbym państwa namówić przy okazji tej właśnie piosenki, żeby państwo do akademia.rozrywki@polskieradio.pl napisali, jakie państwo mają sposoby na to, żeby nie dojrzewać. Bo podejrzewam, że każdy ma jakiś taki sposób, żeby jeszcze została w nim odrobina dziecka. Nie wiem, coś robi, coś mówi, gdzieś idzie, w jakiś sposób się zachowuje. akademia.rozrywki@polskieradio.pl Sposoby na to, żeby nie dojrzeć, nie dojrzewać za wcześnie. Tym właściwie to, co robisz, to jest sposób na niedojrzewanie, prawda? Bo takie jeżdżenie z gitarą i śpiewanie piosenek, to, no to nie jest najpoważniejsze zajęcie. To jest bardzo niepoważne zajęcie. W ogóle całe życie się zajmuję rzeczami niepoważnymi. I dlatego, choć ta piosenka akurat jest taka trochę na przekór, bo tak mi się wydaje, ja bardzo często spotykam się z taką postawą u ludzi, że człowiek dojrzały to jest taki człowiek, który nareszcie zrozumiał i pogodził się z tym, że postępowanie w życiu, jakoś kierowanie się uczuciami czy wrażliwością jest zupełnie nieopłacalne. Ja oczywiście z taką postawą w ogóle się nie zgadzam, bo wydaje mi się, że to jest właśnie strzelenie sobie gola i to jest rezygnacja z siebie. I tak trochę na przekór tę piosenkę napisałam, że nie chcę dojrzeć. A jesteś dojrzała? Wydaje ci się? No, wydaje mi się, że w pewnych sferach może jestem, ale na pewno pisząc piosenki czy śpiewając, na pewno gdzieś tam odwołuję się cały czas do jakiejś pewnie dziewczynki, którą w sobie mam. No bo ktoś to kiedyś ładnie określił, że takie bycie artystą, śpiewanie piosenek, jeżdżenie po kraju z gitarą, to jest takie przedłużenie piaskownicy. I to rzeczywiście coś w tym jest, że tak człowiek tylko bierze sobie te babeczki, różne wiaderka, grabki i jeździ. Chociażby nawet o poważnych rzeczach śpiewał przy okazji. Tak, i znaczy... I wydaje mi się, że to dobrze. No bo takich ludzi trzeba trochę, żeby pokazywać, też, że można. Tak myślę. Jeśli państwo mają jakieś swoje sposoby na niedojrzewanie zbyt szybkie, akademia.rozrywki@polskieradio.pl czekamy pod tym adresem na takie opowieści. Może jednym ze sposobów na niezbyt szybkie dojrzewanie może być zapisanie się do jakiegoś stowarzyszenia, na przykład Stowarzyszenia Obrońców Pasikoników. Wiedziałaś, że coś takiego jest? Śliczne. Nie wiedziałam. Kabaret Jurki coś takiego stworzył. Kabaret Jurki przedstawia Obrońcy. Witam wszystkich na zebraniu Stowarzyszenia Obrońców Pasikonika Pasiastego w Poprzek. Niestety nie wszyscy są dzisiaj obecni, dlatego proszę sekretarza o sprawdzenie obecności. Pan prezes? Jestem. Pan Adam? Czyli ja. Jestem. Pani Alina? Nieobecna. Szkoda, że nie wszyscy się stawili, bo musimy dzisiaj omówić bardzo istotne sprawy. Na usprawiedliwienie pani Aliny powiem, że ma grypę. Prawdziwym obrońcom pasikonika pasiastego w Poprzek grypa nie przeszkadza. Ale pan też kiedyś miał grypę i nie przyszedł. Proszę pana, ja miałem ciężką grypę, a to jest jednak różnica. Ale... Skończmy tę jałową dyskusję. Konkurencyjne Stowarzyszenie Obrońców Pasikonika Pasiastego wzdłuż nasiliło medialną nagonkę obliczoną na tanią promocję swojego pasikonika. Trzeba działać. Nie możemy dać się zepchnąć na medialny margines. To co robimy? Z moich obserwacji wynika, że przede wszystkim musimy mieć logo, bo oni już niestety mają. Tylko jakie logo moglibyśmy mieć? Może pasikonik? O, i to mi się podoba. Oryginalny pomysł. Naszym logo będzie pasikonik pasiasty w Poprzek. A jakie logo ma konkurencyjne stowarzyszenie? Też mają pasikonika, ale pasiastego wzdłuż. A to nie będzie zbyt podobne? A gdzie to podobieństwo? My też będziemy mieli pasikonika. Ale nasze pasy będą ułożone w tę szlachetniejszą stronę. Ale to nadal będzie pasikonik. Pan ma negatywne nastawienie. Ludzie nie będą nas rozróżniać. Jak można nie odróżniać jednego pasikonika od drugiego? Bo są podobne. O nie... Nasz, proszę pana, jest ładniejszy. A jeśli uważa pan inaczej, to może powinien pan zmienić stowarzyszenie. Mnie zależy na naszym pasikoniku. To proszę nie rzucać kłód pod nogi. Na następne zebranie proszę narysować logo. Z pieniędzy stowarzyszenia kupimy panu kredki. A dlaczego ja? Bo pan to wymyślił. Ja nie umiem rysować. Trudno. Musi pan brać odpowiedzialność za swoje pomysły. A dlaczego pan nic nie robi? Jeśli ja nic nie robię, to tylko dlatego, żeby panu nie odbierać zasług. Koniec. Na łące wśród trawki są glizdy szczypawki. Yes! I jakieś różne inne tam, właśnie takie jedno w ręce tutaj mam. Już nie, obgryzło mi paznokieć i hyc. A to złośliwy mały stworek z paznokciem w ząbkach dyla dał w szypiorek. Takie to użre, gdy mu tylko w pyszczek palec swój dasz i ze szczypiorku się deszczelnie gapi na mnie prosto w twarz. Już nie, znów dyla dał, rzodkiewkę zwiał. Tyle tych robaczków żyje wkoło mnie, nic nie robią, tylko ciągle gapią się. Oj, tu i tam, jej! Gapi się na mnie wciąż szczypawka, na szczypawkę gapi się szczypiorek. Z drzewa na szczypiorek za szczygiełek łypie też, z chmury szczypawka szczytuje, czyli leje deszcz w szczaw i w pesz. Jakie wesołe, mnóżcie się robaczki, bo za jakiś czas zlecą się aeny i wytrują was. Tak, tak, będzie ojejku wtedy, tak. Zanim nadlecą agrosamoloty, brzęczące, brzdące strują co do joty. Urwę się z miasta, kiedy tylko mi się da, i gdzieś na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra. Na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra muzyka ta. Marek Motas śpiewał i to jest może kolejny sposób na to, jak zbyt szybko nie dojrzewać, pobiegać po łące na przykład za takimi różnymi owadami, robaczkami. Być może teraz to będzie jest... coraz więcej okazji. Wiosna. Robaczki się budzą, przeciągają. A masz jakiś sposób pozaartystyczny na niedojrzewanie zbyt częste? Masz, nie wiem, jakieś zabawki takie, które uruchamiasz? Ja wiem, że to może intymne wyznania są i może nie chcesz, taką ale... moją ukochaną zabawką jest gitara, okazuje. A, no tak, no tak. Proszę, tak, wyszło, czekaj, że no jednak, czekaj. A nie wiem, chodzisz sobie na trampolinie poskakać, na przykład nie masz czegoś takiego, tego typu dziecięcych nie, bo odruchów? Nie, po mnie mdli. A to jest dziecięcy odruch, że mnie mdli. O, widzisz, o, to już jest coś. Pan Paweł napisał, aby nie dojrzeć, jestem mężczyzną, bo mężczyźni nie dojrzewają, tylko rosną, tak podobno do 14 roku życia. Także jak ktoś nie chce dojrzewać, niech zostanie mężczyzną, według pana Pawła. Niektórzy rosną też później jeszcze. Pani Marta z Londynu. Aby za wcześnie nie dojrzeć, wciąż skaczę i biegam po domu. Właściwie, aby szybciej się przemieszczać, ale to daje mi poczucie bycia młodym. Pan Michał. Wystarczy kupić kloc, usprawiedliwiając się, że to dla syna. Dalej, tutaj co jeszcze? Pan Marcin. Ja mam słabość do filmów disneyowskich. Król Lew, Timon i Pumba, Mulan pozwalają mi zostać dzieckiem. Proszę bardzo. Masz jakieś ulubione kreskówki na przykład takie? Od czasu do czasu gdzieś ci się uruchamiają? Zaraz mi powiesz, że nie, że ty gitarę tylko. Najbardziej lubię Batmana, jak gra na gitarze. No tak, oczywiście. Proszę bardzo, pani Majka. Kiedyś ktoś powiedział, że żeby być dzieckiem, trzeba najpierw dorosnąć. I ja sobie tak dojrzałam do tego, żeby być dzieckiem. W jaki sposób? Jeżdżę moturem, jestem w klubie przyjaciół wiatraków i jem dużo czekolady. No coś w tym jest. Jeszcze parę rzeczy tutaj. A, i proszę, i pozdrowienia osobiste do ciebie są od pani Kamili. Pozdrowienia od Kamy z Krakowa. Chodziłyśmy razem na rehabilitację. O, nie, to pozdrawiam serdecznie. No. Ciekawe, to znaczy, nie, znaczy dobrze. Nie pamiętam rehabilitacji. Zostawmy. Racja, na rolkach złamałam rękę. Tak, to musiało być wtedy. A i proszę, i nie wpadło ci do głowy, że rolki to jest jakiś sposób na przedłużanie sobie? To było bardzo dziecinne, ponieważ poszłam bez ochraniaczy. Na rolki? Tak. No i proszę, no jednak i można z ciebie wyciągnąć. I na rolkach jeździłaś z gitarą oczywiście. No, żebyś... ale w kieszeni. Dobrze, powiedzmy jeszcze słówko o tej płycie. Ona jest od niedawna, można powiedzieć, że w dobrych sklepach muzycznych, czy rozchodzi się raczej na przykład przez internet, na twoich koncertach? Jest w dobrym sklepie muzycznym w Krakowie. Proszę sobie zajechać. Tak. Na mojej stronie można spokojnie tam szczegóły wyczytać. I tam też można kupić właśnie przez internet. No i oczywiście w piwnicy pod Baranami też można kupić tę płytę. Ona się trochę różni od tego, co robiłaś wcześniej. Na przykład na tej poprzedniej twojej płycie są piosenki i Wiesława Dymnego, na przykład takie klimaty piwniczne, a to już jest takie bardzo twoje. Jak byś to nazwała? To jest folkowe? To jest rockowe? Właśnie tak się zastanawiałam nad tym, że jak już ta płyta powstała, właśnie bliżej folku, rocka jest ta płyta niż tego, co tak w pierwszej jest naszą pierwszą myślą, kiedy gdzieś tam coś nam się kojarzy z piwnicą pod Baranami. I dlatego się trochę zastanawiałam, czy te piosenki w ogóle grać w piwnicy. Mhm. Ale powiem ci, że z pomocą przyszedł mi Piotr Skrzynecki, bo trafiłam na takie zdanie Piotra, że ktoś, kto przychodzi do piwnicy, powinien zaprzeczyć temu, co było wcześniej. Bo inaczej będzie drugą Ewą Demarczyk, drugim Zygmuntem Koniecznym. I tutaj wydaje mi się kolejny dowód na fenomen Piotra Skrzyneckiego, który chyba po prostu bardzo mocno rozumiał artystów. I dzięki temu stworzył coś takiego, takie miejsce. Agata Ślazyk w drodze z Krakowa do Olsztyna i do Katowic zajrzała do nas. To jeszcze raz tylko przypomnijmy, jutro w Olsztynie o godzinie... O godzinie 18:00 w kamienicy na Ujackiej. I pojutrze w Katowicach? Pojutrze w Katowicach, a w niedzielę w Częstochowie, w teatrze, jeżeli ktoś miałby ochotę. I mamy dla państwa zaproszenia na te spotkania z Agatą Ślazyk. Proszę w tej sprawie teraz dzwonić 22 i 7 trójek. Tam czeka nasza Helen pod tym numerem telefonu i ma dla państwa zaproszenia. Bardzo ci dziękuję za to. Dziękuję serdecznie. Spotkanie w drodze. I Agata Ślazyk jeszcze teraz zaproponuje państwu, żeby złapać dystans. Jeszcze jedna krótka piosenka z płyty Nie daj się zjeść. A ja jeszcze przeczytam od słuchacza lat 38. Sposobem na niedorastanie jest kolekcjonowanie i zaczytywanie się w komiksach. Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz i Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa. Zwłaszcza ten ostatni. Polecam serdecznie. Weź oddech i tak nie udowodnisz, że nie jesteś wielbłądem. Złap dystans, weź oddech i tak nie udowodnisz, że nie jesteś wielbłądem, nie jesteś wielbłądem, nie jesteś wielbłądem. Złap, złap, złap dystans. Radio słuchacze! Baczność! Leczo! Rewolucyjny kącik radiowy, czas zacząć! Lu, lu, lu, lu, lu, lu. klub garnizonowy! Czyli wszystko i nic. Tak, słucham. Dzień dobry. Czy jest u pana podłączony internet? No tak. A jakiej firmy? TPS-a. Czy jest pan zadowolony z prędkości łącza? Czy ja wiem? No, poczta i strony internetowe okej, ale przy ściąganiu już nie bardzo. Czyli interesowałoby pana łącze do ściągania plików? No, filmów i muzyki dużo ściągam. Chętnie zjawimy się u pana z konkurencyjną ofertą. Czy może pan podać adres? Pewnie, Kościuszki 25/7. O, jak szybko. Jestem okej, nie ściągam. Kampania profilaktyczna Centralnego Biura Śledczego. Do reklamy! Wszyscy się chwalą, że u nich tańsze rozmowy, a przecież wiadomo, że najtaniej jest dzwonić ze stacjonarnego na stacjonarny. Telefonia stacjonarna Rekord. Odkąd przeszedłem na Rekord, mogę rozmawiać godzinami i siedzieć w miejscu. Nie muszę łazić jak nienormalny, dzięki czemu nie tracę zasięgu. Byłem już w różnych sieciach, ale tylko w Rekordzie oszczędzam na rozmowach ze znajomymi, bo nie mają stacjonarnych. Telefonia stacjonarna Rekord, bo komórka jest dla gburka. Po reklamie! Rebelianci, co teraz będzie? Z cyklu bez komentarza, panie majorze! Witam, starszy szeregowy Pawłowski. Dziś w cyklu bez komentarza relacja z pościgu za Benny Hillem. Jak zapewne państwo słyszeli, złapali tego łysego bidulkę. Żegnam się z państwem tradycyjnym, szkoda, że państwo tego nie widzieli. Radio słuchacze, spocznij! To kabaret Szarpanina w Akademii Rozrywki, a teraz, czyli za 27 minut, godzina 15, powtórka z rozrywki. A jeszcze nawiązując do tematu naszej rozmowy, czyli tego, jak nie dojrzewać, pani Magda napisała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl: aby nie dojrzeć, mój 32-letni chłopak zaczął ubierać się w młodzieżowych sklepach, tak zwanych skate shopach. Uważa bowiem, że naciągnięta na oczy czapka lub bluza z motywem większym niż on sam to najskuteczniejszy kamuflaż. I jeszcze może od pani Agaty. Moja 20-letnia córka powiedziała mi, że odnosi wrażenie, że jestem od niej młodsza, bo czasem się za mnie musi wstydzić. Od dziecka mam skłonność do sprawdzania różnych rzeczy w praktyce. Ostatnio w komisie zaintrygował mnie plastikowy kościół z pokrętełkiem. Nakręciłam go, musiałam. I przez kolejnych parę minut w zatłoczonym sklepie rozbrzmiewała kolęda. Mamy kwiecień. To jest pomysł, proszę państwa. Nakręcać plastikowe kościoły i to też jest sposób na niedojrzewanie do końca. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Najpierw poradnik pedagoga, monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego, potem piosenka grupy Czyści jak łza. Wczorajsza młodzież to jest skecz Adama Kreczmara w wykonaniu Seweryny Broniszówny i Grażyny Barszczewskiej, a na koniec piosenka Anny Treter. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. W podręczniku do polskiego młodzież otrzymywa niezapomniane stronice literatury, dokładnie 274 stronice, które są właśnie niezapomniane, bo młodzież musi je na pamięć znać. Jednak młodzież tęskni do żywego słowa i nasz polonista słowecki, to jest przypadkowa zbieżność nazwisk, to nie jest ten poeta słowecki Julian, tylko Zygmunt, wraz z komitetem rodzicielskim postanowili zaprosić na lekcję człowieka teatru. Po zgromadzeniu składek nasz polonista słowecki udał się do teatru po gościa. Młodzież zaś udekorowała salę napisem na ścianie, że Polacy nie są drobiem i posiadają język. ale ponieważ nie było portretu autora tego przysłowia, to znaczy Janusza Kochanowskiego, dlatego pożyczyliśmy z sąsiedniej pracowni portret fizyka Neftona, który był trochę podobny do niego, ale ponieważ pod zdjęciem był podpis, to odwróciliśmy na wszelki wypadek portret fotografią do ściany. O godzinie 10 przybył człowiek teatru nazwiskiem Kostyrko, który opowiedział młodzieży o trudnej pracy człowieka teatru. Trudnej, ponieważ kotłownia w teatrze jest duża i przestarzała, a drugi palacz jest na macierzyńskim. Następnie człowiek teatru Kostyrko pokazywał młodzieży brykiety węgla koksującego oraz szuflę, a także opowiedział kilka anegdot teatralnych z kotłowni, które musieliśmy przerwać z uwagi na tematykę. Na koniec wywiązała się zabawna sprzeczka, gdy okazało się, że człowiek teatru Kostyrko nie pali wszak w kotłowni teatralnej, a jedynie po drugiej stronie ulicy w łaźni miejskiej numer 5. Polonista Słowecki tłumaczył się, że dostał zły adres, a teatru nie znał, bo jeszcze tam nie był. Dlatego zajęcia z panem Kostyrko zapisaliśmy w dzienniku jako lekcja higieny. Dziękuję. Grzeczny, pociął nożyczkami zeszyt. Więc wieczorem czarny lodziarz stanął przy łóżeczku Bodzia próżno. Chłopak wierzga jęczy. Lodziarz i tak jest silniejszy. Nic, nic. Otwórz buzię, wytrzeszcz oczy. Czarne kałki w Bodzia tłoczy. 7 porcji zjadł bez torsji. 8 już nie była mu w smak. Potem pokój opustoszał. Zniknął lodziarz i jego szał. Bodzio został z paraliżem. Nie wie nikt, czy się wyliże. Ale myśli wciąż ma luźne i w tych myślach strasznie bluźni. Ma czarnego na lodziarza. Żeby cię pokręcił ty. 1000 brzydkich słów powtarza, że będzie nagły paraliż. Więc wieczorem czarny lodziarz znów nawiedził pokój Bodzia. Lecz tym razem nie sam przyszedł. Dobry wieczór. A z ponurym towarzyszem. Kolega. Lodziarz wraz z czarnym kopsiarzem Bodzio noc miał pełną wrażeń. A gdy rozwidł świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, chłopak był mniej pewny siebie. A gdy rozkwitł świt na niebie, nic, nic. Chłopak był mniej pewny siebie. I tak każdego dnia czarny lodziarz moc roboty ma. O, no, jesteśmy. O, tutaj połóż zakupy na stole, tak? A mnie fotel przysuń. O, dobrze. A po co to było, babciu? Tak się babcia zmęczyła. Tyś się chyba więcej zmęczyła, moje dziecko, dygując to wszystko. Dygując? No, a jak się teraz mówi? Nosząc. No więc nosząc wszystko jedno. Ale się zmęczyłaś. Niech mnie... Babcia nie przypomina tej awantury w tramwaju. Wstydziłam się za babcię. Za mnie? Jak się ma 89 lat, to można sobie pozwolić na niewinne dziwactwa. Zresztą, co ja takiego powiedziałam? Kazała babcia jednej pani ustąpić mi miejsce. No bo pewnie siedzi sobie babsko zdrowe, silne, pewnie młodsze ode mnie nawet, a obok dziecko stoi i się męczy. A ta ale, nic. Ale babcia jej powiedziała... No powiedziałam, co myślę, że w tym wieku już się dosyć nasiedziała. Ale U nas raczej młodzież ustępuje starszym. I niesłusznie. Młodzież jest przyszłością narodu i to jest prawda. Młodzież się musi nalatać, bo to i na zakupy, i na uczelnie, i na randki, a starzy już by mogli w domu siedzieć, a nie obciążać komunikację. Ale to wstyd. A jak dostaniesz anemii, to komu będzie wstyd? Co nam po anemicznej przyszłości narodu? Ja już z babcią nigdy więcej nie pojadę. A prezenty kto kupił? Babcia kupiła. No to rozpakuj. To dla mnie? A co to jest? Bluzka. Taka przeźroczysta? Ja tego nie założę. Wstydzę się. Ale załóż ją. Pokaż no się. No, no nie tak, nie tak, z boku. A, no nie, nie, nie ma się czego wstydzić. Babcie, ja bym wolała skromną, czarną, z białym kołnierzykiem i mankietami. O nie, drogie dziecko, tak się z tobą w dyskotece nie pokażę. W dyskotece? W dyskotece, a gdzie? A babcia chce ze mną pójść? Bardzo dobry program. Karola gra modern jazz, dobre płyty, rockowe mają. Babcia to lubi? Przepadam. A ty? Ja wolę piosenki ordonówne. Takie tam kocie miauczenie. Ale to takie liryczne. Sam raz dla kucharek. Owszem, owszem, były przed wojną piosenki o Peruwianka, Caballero. Był w tym ten dziki wzew krwi. Prawie jak w dobrym roku. To i Niemena babcia lubi? Nie najgorszy jest. No, trochę za miękki. Ale no, jak my tam same pójdziemy? Przecież będą nas zaczepiać. O to właśnie chodzi, nie? Zresztą kto mówi, że same? A co, z tatą? O, akurat. Co on by tam robił? Poznałam dwóch fajnych chłopaków. Gdzie? W windzie. W windzie? No, w waszej windzie. Jak wczoraj wychodziłam, to siedzieli w windzie i coś pili. Strasznie to słodkie, co prawda było, ale ujdzie. Babcia z nimi piła. Ach, babciu. A co cholera? Jak ktoś ma 89 lat, to sobie może... No, dodałam im trochę na drugą flaszkę z tego, co od ciebie wygrałam w pokera. I babcia ich zaprosiła? Babciu, przecież to chuligani. Skąd? Tutejsi, bardzo mile chłopaki, znają cię. A jakże? Bardzo pochlebnie o tobie mówią. Jak mówią? Taka mówią. Jaka? Taka. O, i tak robią, łokciem. O Boże. Funio i Jonek. Trudno, moje dziecko. Na początek... Na początek czego? Edukacji postanowiłam zająć się twoją edukacją. Nie mogę tego pozostawić w rękach moich dzieci, niestety. Boże, Boże, babciu. Ja nigdy was nie zrozumiem. Tej wczorajszej... Młodzieży. Godne moje stare buty i uwiera zaciśnięty pas. Ciągle plącze się po mojej głowie kilka mało śpiewnych fraz. Niewesoły widzę obraz, robię zmiany w jego tle i prędko się wyrywam z ram, bo chcę, bo chcę. Chcę letni poczuć deszcz, dosięgnąć głową gwiazd, zobaczyć wiatru cień, choć raz, polarną przeżyć noc, nie liczyć dni i lat, na łodzi twoich rąk opłynąć cały świat. Słyszę dobre rady, że należy mieć przed sobą cel, że konieczne w życiu są zasady, a za nimi stoi czerń i biel. A ja mam ochotę krzyczeć na zasady dobry kwas. Chcę poczuć się jak wolny ptak, choć raz, choć raz. Pogodzę czerń i biel, wychylę wina z wan i niech tam każdy wie, że żyje ponad stan. A kiedy będzie źle, wyruszę w Sinodar, lecz wrócę tu za rok, bo żal, bo żal. Deszcz, dosięgnąć głową gwiazd, zobaczyć wiatru dzień, choć raz, choć raz. A kiedy będzie źle, wyruszę w Sinodar, lecz wrócę tu za rok, bo żal, bo żal, bo żal. Niewygodne buty, taki tytuł nosiła ta piosenka. To jest piosenka z płyty Wielki Wiatr Anny Treter. Na zakończenie powtórki z rozrywki za 13,5 minuty, godzina 15. A już na zakończenie Akademii Rozrywki jeszcze jedno wspomnienie 30. przeglądu kabaretów Paka, który w niedzielę zakończył się w Krakowie, a właściwie przy okazji tego 30-lecia Paki wspominamy inne lecia Paki. W środę 2 kwietnia odbył się taki koncert Początki Paka, pierwsza dekada, w którym to koncercie wspominaliśmy właśnie pierwsze 10 lat istnienia przeglądu kabaretów Paka. Wczoraj państwo już kilka utworów z tego koncertu usłyszeli. Dzisiaj druga część relacji materiałów wybranych przez Natalię Grzeszczyk. I to będą dwa utwory kabaretu Potem, ale w wykonaniu młodych, aktualnie występujących w konkursach kabaretów. Najpierw kabaret Róbmy Swoje zaśpiewa piosenkę Co na to policja, potem kabaret 7 minut po przedstawi skecz Sama mądrość, a później weterani Paki, kabaret Paka w pieśni o wędkarzu i Złotej Rybce. Przypominam, to jest utwór napisany kilkadziesiąt lat temu, gdyby ktoś szukał jakichś analiz, no w każdym razie, gdyby różnych takich rzeczy szukał. No to powspominajmy pierwszą dekadę Paki. Zapraszam i jutro po 14 do Akademii Rozrywki też zapraszam. Ludzie, jak mi świat się nie podoba. Ludzie, ja przeżywam ciągły stres. Równość miała być i sprawiedliwość. Więc ja się pytam, gdzie ta równość jest? Choć na przykład inni są nadziani, ja pomarzyć mogę tylko o tym, bo mnie forsa jakoś się nie trzyma. No wczoraj na przykład zgubiłem 20 zł. No. A uroda, proszę spojrzeć wokół. Oj, nie każda ładna jak Jane Fonda, prawda? No a teraz proszę spójrzcie na mnie. Czy ja wyglądam jak Belmondo? Nie. Co na to policja? Czemu nic nie robi? Niech mi da pieniądze, niech mnie przyozdobi. Jeśli ma być równość, tak jak mówi się, niech mi zrobi dobrze, albo innym źle. Już w ogóle mnie nie cieszy. krótko zjem lub wypiję atrament. Ciągle ktoś bogatszy lub piękniejszy. Ja się pytam, co na to parlament. Nic. Cierpię, ale jeszcze mam nadzieję, że przylecą piraci, bombowce i bogatym zabiorą pieniądze, a na pięknych założą pokrowce. Co na to policja, czemu nic nie robi? Niech mu da pieniądze, niech on przyozdobi. Jeśli ma być równość, tak jak mówi się, niech mu zrobi dobrze albo innym źle. Raj, raj, raj, raj, raj. Raj, raj, raj, raj, raj. Blues. Kiedy rano spoglądam w lustro, myślę sobie, znam tego faceta. Ale co ja o nim wiem? Nazwisko, adres, wiek, płeć. To wszystko jest na zewnątrz. Nazwisko, adres, wiek, płeć. Ale czy wiem, co znajduje się w środku? Ludzkie środki są tajemnicą. Puk, puk. Puk, puk. Czy zastałem kogoś? O co chodzi? Chciałbym się bliżej poznać. Proszę odejść, bo zawołam policję. Ale spokojnie, proszę pana, ja tylko... Policja! Nie, nie, proszę pana, ja tylko chciałem... Policja! Ale proszę się nie denerwować, no proszę pana... Policja! Wasz... Policja, jestem. Nie, nie, nie, nie, ja tak tylko retorycznie zawołałem policja, zgłębiając swoje id, ego i superego. Wie pan, co mam na myśli? Tak. Dręczę się sobą. Czy wielowarstwowa struktura świadomości jest koniecznością dialektyczną? Tak. Zazdroszczę panu tej pewności. Pana świat jest klarowny. Czy znalazł pan prawdę o sobie? Tak. Oczywiście. Jedynie poznając swoje wnętrze, można zrozumieć byt. Ale co stanowi o istocie człowieka? Dusza? Tak. Pan może mieć rację. Dusza jako symbol ego. Czegoś, co pozwala mi powiedzieć ja. Ja, posiadacz umysłu. Ja, mieszczący w sobie świat, który spostrzegam. To miał pan na myśli? Tak. Ale co ważniejsze? Ciało, rozum czy dusza? Najważniejszy jest porządek. Czy ów porządek ma pan na myśli harmonii ciała, rozumu i duszy? Tak. Dziękuję. Pan pomógł mi wiele zrozumieć. Policja uczy, bawi, wychowuje. Rok 1984. Do życia budzi się kultura. Chór Wielki Aleksandrowa Kujawskiego w pełnym składzie. Pieśń o wędkarzu, jego złotej rybce. Tra la la, tra la la. Moknie nad wodą wędkarz, moknie w wodzie ryba. Zanim złapie rybę, prędzej złapie grzyba. Moknie w wodzie haczyk, moknie na nim robak. Wszystko wkoło moknie, bierze go choroba. Wróciłby do domu, usiadł na kanapie, włączył telewizor, bo mu z nosa kapie. Pewnie, żeby wrócił, na co mu ta ryba, ale w domu żona.